sprawność fizyczna. Suplement diety, magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pożar odpadów w Sosnowcu opanowany, jego dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin. Gdzieś tam pod spodem mogą występować jeszcze zarzewia ognia. Po burzliwej dyskusji w Sejmie do dalszych prac w komisji trafiły dwa projekty o ochronie zwierząt. Manifestacja przed ambasadą rosyjską w związku z 81. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę. Chociaż w ten symboliczny sposób wyrazić swój sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji. Nie wiadomo, jak długo potrwa dogaszenie pożaru odpadów chemicznych w Sosnowcu. W tej chwili na miejscu pracuje 31 zastępów strażaków. Nie jest wykluczone, że akcja dziś się nie skończy, mówił w TVP Info zastępca komendanta Sosnowieckiej Straży Marcin Pilarski. Cała akcja będzie jeszcze długo trwała. Opanowaliśmy ten pożar. Natomiast ponieważ duży obszar, na którym ten pożar miał miejsce, spowodował, że teraz sprawdzenie wszystkich miejsc, gdzie spalone plastiki stworzyły niejako skorupę, gdzieś tam pod spodem mogą występować jeszcze zarzewia ognia. Do tego przy pomocy ciężkiego sprzętu budowlanego, sprawdzając, co jest pod spodem, przelewając, musimy dotrzeć do każdego miejsca tak, aby opuścić to miejsce już bez możliwości ponownego rozpalenia się ognia. Wieczorem władze miasta prosiły mieszkańców o niewychodzenie z domów i nieotwieranie okien. Do dalszych prac w komisji trafiły dwa projekty o ochronie zwierząt. Pierwszy to piątka dla zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Do komisji skierowana została także propozycja Koalicji Obywatelskiej, by zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Wcześniej w tej sprawie odbyła się burzliwa dyskusja. W czasie dyskusji o prawach zwierząt podziały w Sejmie zarysowały się nieco inaczej niż zazwyczaj. Projekt PiSu poparła prawica, ale też lewica. Pozytywnie wyrażała się o nim także część posłów Koalicji Obywatelskiej. Wiceszef klubu PiS, Marek Suski, podkreślał, że miłość i szacunek do zwierząt to postawa chrześcijańska. Ludzie są panami tego świata, mają obowiązek dbać o tych, którzy są słabsi. Niektórzy posłowie PiSu pozytywnie wyrażali się tymczasem o propozycji Koalicji Obywatelskiej, który dotyczy zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Katarzyna Maria Piekarska z KO mówiła, że zwierzęta są w cyrkach brutalnie zmuszane do nienaturalnego zachowania. Te wszystkie sztuczki, które oglądamy, wymagają często bardzo brutalnych metod. Silny sprzeciw wobec obu ustaw zgłosiły Konfederacja i PSL. Między innymi Marek Sawicki z Ludowców przekonywał, że to atak na rolników i gospodarkę. Jestem przeciwny animalizacji człowieczeństwa, ludzkości. Oba projektami zajmą się teraz komisje sejmowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Z wnioskiem o areszt tymczasowy dla trzech kontrolerów z lotniska w Smoleńsku wystąpiła prokuratura krajowa. Jest to pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego. Kontrolerzy, którzy pełnili służbę w kwietniu 2010 roku, mają postawione zarzuty dotyczące spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującym śmiercią wielu osób. 10 lat temu w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią. Sytuacja na Białorusi zdominuje polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe w Wilnie. Mowa będzie też o kwestiach gospodarczych i europejskich. W rozmowach weźmie udział ponad 20 ministrów z obu państw. Rano premier Mateusz Morawiecki spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą. Następnie szef polskiego rządu wraz z premierem Sauliusem Skwierniewiczem złoży kwiaty na cmentarzu na Rosie. Później odbędzie się sesja plenarna przedstawicieli obu rządów pod przewodnictwem premierów Polski i Litwy. Delegacje będą rozmawiać m.in. na temat bezpieczeństwa, współpracy w regionie i relacji transatlantyckich. Podpisana zostanie deklaracja o partnerstwie strategicznym. Obie strony zapowiadają, że wiele uwagi będzie poświęcone sytuacji na Białorusi. Ważnym elementem rozmów będą też kwestie gospodarcze, w tym odbudowa po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 i współpraca infrastrukturalna oraz energetyczna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Były patriotyczne pieśni i apel do władz Rosji o przedstawianie faktów dotyczących II wojny światowej zgodnie z prawdą historyczną. W związku z 81. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę przed ambasadą Federacji Rosyjskiej odbyła się demonstracja zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Kluby Gazety Polskiej. Warto przychodzić co roku pod ambasadę rosyjską, dlatego że to świadczy o naszej pamięci, o naszej tożsamości, o tym, że nadal nie znamy prawdy o zbrodni katyńskiej, nadal nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy dopuszczeni do archiwów moskiewskich i nie tylko. Trzeba pamiętać i zarówno młode, średnie i starsze pokolenie musi o tej bardzo smutnej rocznicy pamiętać. No przecież to piękna jest manifestacja, śpiewamy piękne pieśni. jestem no prawie co roku, no nie zawsze, ale prawie co roku jestem i chociaż ten symboliczny sposób, tak, wyrazić swój sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji, no to jest chyba oczywiste. Obchody upamiętniające rocznicę sowieckiej napaści odbędą się dziś w całym kraju, wczesnym popołudniem w miejscowości Wytyczno w województwie lubelskim. Hołdu żołnierzom, którzy stanęli do walki z Armią Czerwoną, odda prezydent Andrzej Duda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. To w europejskich piłkarskich pucharach zdarza się nieczęsto. Wysokie, przekonujące zwycięstwo polskiego zespołu. Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Sztokholmie Hammarby IF 3-0 w meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Europy i awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Kto wie, być może Lech był w kontakcie z Piotrem Piotrowiczem, mieszkającym w Sztokholmie, byłym trenerem juniorów Hammarby. Bo Lech przygotował się do tego meczu jak należy, jakby wiedział, jak zagrają Szwedzi. Wszystko to, co można było przewidzieć w grze Hammarby, tak się stało. Była głupia kartka, były błędy w obronie, od początku rzucili się do ataku i było też to, że w drugiej połowie siedli tak, można było się spodziewać, tak jak to właśnie robili w lidze, we wszystkich meczach ligowych. Zwykle tak się dzieje. Mam takie wrażenie, że wszystkie siły, jakie mogą, dają właśnie na pierwszą połowę. Grając bardzo ofensywnie, już nie starcza im prądu z tyłu i właśnie to się stało. W następnej rundzie Lech zagra z greckim UEFI Kreta lub cypryjskim Apollonem Limassol. Dziś w meczu drugiej rundy kwalifikacji z TSV Hartberg zagra Piast, w zespole którego dwie osoby miały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zostały one odizolowane od reszty zespołu. W pierwszej lidze piłkarskiej w kraju w derby Łodzi Widzew przegrał z ŁKS-em 0-2. Humory zgoła odmienne. ŁKS ma 3 zwycięstwa i prowadzi. Widzew ma 3 porażki i jest ostatni. Kolumbijczyk Miguel Ángel López z Astany wygrał 17 etap Tour de France. Na mecie wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, który jest liderem wyścigu. A dziś, jak wczoraj był 17 etap, dziś będzie 18. Pożegnanie z Alpami, 18 etap, start w stacji narciarskiej Meribel. 167 km i 5 alpejskich kłów, w tym podjazd na przełęcz Le Saisie, powijającym się jak wściekły, kręcącym dookoła własnego ogona wąż podjeździe. Zjadliwa mamba, meta na łeb na szyję w La Roche-sur-Foron. Marek Brzeziński, Polskie Radio. O sporcie znowu za godzinę. Sporo chmur, ale będzie się też rozpogadzać na południu i wschodzie przelotne opady deszczu, w Karpatach burze. Termometry pokażą w Kołobrzegu 14 stopni, w Trójmieście 15, w Augustowie 16, w Szczecinie 18, w Warszawie i Wrocławiu 19, w Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem... Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Cicha i oszczędna zmywarka Siemens. Teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups z funkcją spieniania mleka. Teraz taniej o 300 zł. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku, no i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Hej, co to właściwie jest efekt domina? To jest wtedy, gdy inwestujesz złoty 50, a wygrywasz nawet 400 tysięcy złotych i kupujesz mnóstwo rzeczy, o których wcześniej marzyłeś. Już to widzę to motor albo motorówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Minilotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Minilotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:10 i nieodmiennie są z Państwem Anna Regulska, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć, a przed nami, pamiętają Państwo taki szkocki zespół Travis? No oni właśnie wracają nową płytą, która ukaże się 9 października, Ten Songs. I także ostatnio podzielili się nowym utworem, który nazywa się The Only Thing, nagranym z gościnnym udziałem Suzanne Hobbs. Tak, tej, która kiedyś przed laty wyśpiewywała takie piękne przeboje jak Manic Monday z grupą The Bangles. Travis, Suzanne Hobbs, The Only Thing. Jest godzina 7:14. No to najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś mamy pytanie od pani Moniki. Cząstka wodoru jest bardzo prosta, bo składa się z dwóch wodoru i tlenu. Tlenu jest dużo, wodoru jeszcze więcej. Dlaczego więc nie produkujemy wody w fabrykach i nie wysyłamy tam, gdzie jej brakuje? Bo to by było nieco absurdalne w takiej dużej skali. Po to, żeby mieć wodór, trzeba byłoby pozyskać go albo z wody, czyli już bez sensu, bo wody chcemy produkować, a nie rozbijać na wodór i tlen. Albo drugim źródłem wodoru mogłyby być węglowodory, na przykład ropa naftowa. Ale czy jest sens wydobywać ropę po to, żeby pozyskiwać z niej wodór, po to, żeby mieć z niego wodę? W małej skali wyprodukowanie wody nie jest żadnym problemem. Możemy to zrobić na przykład w kuchni, gdy spalamy gaz. Oprócz energii cieplnej dostajemy i dwutlenku węgla dostajemy też trochę wody. To widać zresztą na garnku, na ściankach garnka, gdy postawimy go na gazie, zanim te ścianki się mocno nagrzeją, na jego bokach pojawia się para wodna. Wodę otrzymujemy, czy możemy też otrzymać w laboratorium, nawet takim szkolnym, jak spalimy wodór. Efektowny eksperyment, głośny i przy większej ilości wodoru niebezpieczny. Woda wylatuje też z rury wydechowej samochodów wodorowych, ale nie po to budujemy te samochody, by produkować wodę. Woda jest efektem ubocznym ich działania. A pomijając to wszystko, wody nie trzeba produkować, bo ona na Ziemi jest w cyklu zamkniętym i nie ubywa. Natomiast wodę należy szanować, oszczędzać po to, nie dlatego, że jej zabraknie, tylko po to, by nie trzeba jej było oczyszczać, bo ten proces jest bardzo drogi. Ponadto dużo prościej byłoby zamiast wodę produkować, jeżeli już, to ocalać tą, która jest w morzach i w oceanach. No bo w końcu Ziemia to wodna planeta. Dziękuję panie doktorze za dzisiejszą odpowiedź. Dziękuję bardzo. A my mamy oczywiście dla państwa tradycyjnie książki doktora Tomasza Rożka Nauka to lubię. Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek otrzymają taką książkę dla całej rodziny. Kto będzie dzisiejszym szczęśliwcem powiemy za kilka minut. A teraz młodzi zdolni? No nie do końca, ale zespół debiutujący dopiero. Formy Planet. Attenborough, Czubówna. Jestem dzieckiem. jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie. I my jesteśmy tak różni od siebie, jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznicę, kolejne tysiąclecie. Czubówna, grupa Formy Planet. Wycofają się z tego określenia młodzi zdolni. Zdolni jak najbardziej, ale młodzi nie do końca, bo na scenie muzycy, którzy kryją się za tym szyldem, są już od dawna, na przykład przed mikrofonem Rafał Jurewicz, a na basie, gitara, klawiszach Piotr Pawłowski. Ten Piotr Pawłowski, który kiedyś w latach 80. grał w grupie Made in Poland, a drogi Rafała i Piotra przecięły się jakiś czas temu w grupie Shipyard. To może przypomnimy, jak brzmiał zespół Shipyard w 2012 roku. Downtown 2012. Destroy, rebel now. All straight up, so I'm better. Downtown 2012, grupa The Shipyard. Zapomniałem wspomnieć o tym, że muzyki Formy Planet słuchaliśmy przedpremierowo, bo debiutancka epka tego zespołu ukaże się 2 października. Znamy już imiona osób, które dzisiaj otrzymają książki doktora Tomasza Rożka, pani Marta z Kłobucka, pan Michał z Rzeszowa i pan Janusz z Falnicy. Serdecznie gratulujemy. A przed nami powracający nowym albumem zespół The Killers, Imploding the Mirror, tak się nazywa płyta, a na niej utwór Blow Back. She's reaching for a backpack, puts out a cigarette and gets on the bus. She's sitting on a secret she didn't ask for, no girl ever did. But there's a whisper in her heartbeat, she can hear it, just enough to keep her alive when she's breathing in the blowback. There's nothing you can offer she ain't already tried, but she's breathing in the blowback. Born in the poor white trash and always typecast, but she's gonna break out, boy, you better know that. It's just a matter of time, she fights back. On a tic-tac, a good man is a mystery, she's looking for clues. Whoa, you better check that, buddy, 'cause the blacktop's burning up what's left of the fuse. And she knows where she comes from, doesn't need you dragging her all through it again. It's like breathing in the blowback, it's a hijack. Are you willing to spend? Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę Imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po wpół do ósmej. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Krajowa wystąpiła o areszt dla trzech kontrolerów z lotniska w Smoleńsku, którzy pełnili służbę w kwietniu 2010 roku. To pierwszy krok do wydania międzynarodowego listu gończego za podejrzanym jest spowodowanie katastrofy w ruchu lotniczym. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Nawet cały dzień może potrwać dogaszanie potężnego pożaru w Sosnowcu. Ogień został opanowany. W akcji uczestniczy teraz ponad 100 strażaków. Wczoraj po południu zapaliły się substancje chemiczne. Wiadomo, że nikt nie został poszkodowany. Mieszkańcy są proszeni o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien. Dym jest toksyczny. Sejm skierował do dalszych prac w komisji dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Pierwszy to piątka dla zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego i nowe regulacje w sprawie działania schronisk i trzymania zwierząt na uwięzi. Do komisji skierowana została także propozycja Koalicji Obywatelskiej, by zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach. To drugi w kolejności najgorętszy wrzesień we Włoszech od 1800 roku, twierdzą włoscy meteorolodzy. W Rzymie termometry pokazały wczoraj 38 stopni. Przyczyną upałów jest wyjątkowo rozległy jak na wrzesień front afrykańskiego antycyklonu. Wysokiej temperaturze towarzyszy duża wilgotność powietrza i wysokie ciśnienie. Z Tunezji nad Sycylię w weekend napłynie kolejny front z tropikalnymi burzami, przed których skutkami już ostrzega obrona cywilna. W stolicy Włoch służby medyczne postawione są w stan gotowości. Uruchomiono tak zwany plan seniorów. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Pełny serwis Trójki o siódmej. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Jagiełowicz. Sejm ma dziś pracować nad rządowym projektem noweli tegorocznego budżetu. To jeden z punktów agendy. Posłowie mają zacząć pracę o 9:00. Propozycja zmian w budżecie na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 109 miliardów złotych. Aktualnie obowiązująca ustawa budżetowa zakłada wysokość dochodów i wydatków na tym samym poziomie, czyli brak deficytu. Jednak sytuację makroekonomiczną zmieniła epidemia koronawirusa. Początek debaty w tej sprawie zaplanowano na 17:30. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na przełomie roku inflacja powinna wyraźnie osłabnąć. Tak pisze Ministerstwo Finansów, odpowiadając na interpelację poselską. Według założeń projektu ustawy budżetowej na kolejny rok inflacja w Polsce ma wynieść średniorocznie 1,8%, a według NBP 1,5%. Tymczasem bank centralny podał dane dotyczące inflacji bazowej, czyli bez czynników sezonowych. Na przykład po wyłączeniu cen żywności i energii inflacja wyniosła 4% wobec 4,3% miesiąc wcześniej. To większy spadek niż spodziewali się ekonomiści. Odczyt z zeszłego miesiąca był najwyższy od 19 lat. Przenosimy się za granicę. Stopy procentowe za oceanem bez zmian. Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała cenę pieniądza na dotychczasowym poziomie. Decyzja nie została dobrze przyjęta na Wall Street. Rosnące przez część dnia indeksy zanurkowały po ogłoszeniu tej decyzji. Nieznacznie nad kreską był na zamknięciu tylko Dow Jones. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,45, dolar 3,79, frank szwajcarski 4,15, a za brytyjskiego funta trzeba zapłacić 4,84. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie przelotny deszcz. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 18 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Daria Zawiałów i nie mamy czasu. 17 września 1939 roku była niedziela, gdy dzień się zaczynał, wojska sowieckie bez wypowiedzenia wojny na całej linii przekraczały granice Polski, przypieczętowując w ten sposób los II Rzeczpospolitej. Monika Suszek. Uwaga, uwaga, nadchodzi. 17 września na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej wkracza Armia Czerwona. O 3 ambasador Polski w Moskwie otrzymuje notę, w której Sowieci stwierdzają, iż wobec bankructwa państwa polskiego i zdobycia przez Niemców Warszawy, Armia Czerwona wkracza na tereny Polski w sprawie ochrony mniejszości białoruskiej i ukraińskiej przed prześladowaniami. 17 września to zdradziecki atak wojsk sowieckich na Polskę. Adam Chlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej. To efekt wcześniejszego paktu Ribbentrop Mołotow, jego bezpośrednia realizacja i, no, krótko mówiąc, dobicie Polski od wschodu. Dlaczego Stalin czekał aż do 17 września? Po pierwsze, Stalin zastanowił się 3 września, co dalej robić. Doktor Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Niemcom i teraz w momencie ataku Armii Czerwonej 4 września na przykład, Moskwa obawiała się, że prędzej czy później wejdzie przynajmniej w dyplomatyczny konflikt z tymi państwami, bo Paryż i Londyn wypowiedzą wojnę Związkowi Radzieckiemu. Po drugie, Armia Czerwona była uwikłana na Dalekim Wschodzie w walkach, bardzo ciężkich walkach, z Armią Kwantuńską. A że Stalin miał zasadę walki na jednym froncie, na jednym odcinku, jednocześnie, nie na kilku teatrach wojennych, decyduje się na uderzenie na Polskę. To jest 17 września, czyli już jest po konferencji w Abbeville, kiedy to premier francuski Edouard Daladier, premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain decydują się, no, że Anglia i Francja nie wchodzą do wojny, jest spokój na Dalekim Wschodzie i 17 września Armia Czerwona przekracza naszą wschodnią granicę. Sowieci realizowali ten swój plan zupełnie inaczej. Oni twierdzili, że przyszli na pomoc uciśnionym Białorusinom, Ukraińcom. Potem przeprowadzili fałszywe wybory do rad tych krajów. I to były ogromne siły. 17 września wkracza ponad 600 tysięcy żołnierzy, ale oprócz tego około 5 tysięcy czołgów, wozów opancerzonych i ponad 3 tysiące samolotów. To była potężna armia, a nasze siły na wschodzie były znikome, dlatego że absolutna większość armii polskiej była zaangażowana w walce przeciwko Niemcom. Z całą pewnością cios 17 września był ciosem decydującym, przesądzającym losy kampanii, niezależnie od tego, ile polska armia mogłaby się jeszcze bronić przed Niemcami. Tego nie wiemy. Natomiast inaczej by ta wojna obronna 1939 roku wyglądała, gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow, gdyby nie decyzja Stalina jednak o rozpoczęciu walk i ataku na Polskę od wschodu. Wczoraj, w przededniu 81. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, przed bramą ambasady Federacji Rosyjskiej odbyła się demonstracja zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Kluby Gazety Polskiej. Uczestnicy demonstracji śpiewali patriotyczne pieśni, mieli ze sobą biało-czerwone flagi, a domagali się od władz Rosji przedstawienia faktów dotyczących II wojny światowej zgodnie z prawdą historyczną, a także poszanowania wolności, demokracji i swobód obywatelskich w ich kraju. Warto przychodzić co roku pod ambasadę rosyjską, dlatego że to świadczy o naszej pamięci, o naszej tożsamości, o tym, że nadal nie znamy prawdy o zbrodni katyńskiej, nadal nie wiemy wszystkiego, nie jesteśmy dopuszczeni do archiwów moskiewskich i nie tylko. Trzeba pamiętać i zarówno młode, średnie i starsze pokolenie musi o tej bardzo smutnej rocznicy pamiętać. No przecież to piękna jest manifestacja, śpiewamy piękne pieśni. Jestem prawie co roku, nie zawsze, ale prawie co roku jestem i chociaż w ten symboliczny sposób, tak, wyrazić swój sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji, to jest chyba oczywiste. Tak. To jest jedna z form manifestacji naszej niepodległości, naszej siły, naszej woli trwania i walki o polskość. Władze ZSRR w oficjalnej notce dyplomatycznej 17 września 1939 roku podały, że powodem wkroczenia Armii Czerwonej na teren Polski było, jak twierdzili, wzięcie pod opiekę ludności zachodniej Ukrainy i Białorusi. A my wracamy do muzyki. Przed Państwem One True Pairing i Golden Arches. Crawl down the dirt, try to make the flowers grow. Preparing Golden Urges. A my wracamy do wydarzeń sprzed 81 lat, bo dziś obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, polskie święto odbywające się corocznie w rocznicę radzieckiej napaści na Polskę. Napaści, która była realizacją postanowienia tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i ZSRR podzielili między siebie strefy wpływów. Konsekwencją sojuszu Hitlera i Stalina był rozbiór osamotnionej walce Polski, często nazywany czwartym rozbiorem Polski. O losach Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką, przypomina Witold Banach. Atak Sowietów na Polskę oznaczał dla mieszkańców Kresów tragedię, przypomina dyrektor Biura Edukacji IPN Adam Chlebowicz. Sowietyzacja właściwie od pierwszego momentu następowała. Wprowadzono prawie natychmiast sowiecką szkołę, zaczęto prześladować religię, wcielano ludzi do Armii Czerwonej. Inwigilacja, wyłapywanie tych ludzi, tej głowy polskiego narodu, inteligencji. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomina, że sowieckie represje wobec Polaków były tragiczne w skutkach. Konsekwencją 17 września były ludobójstwa dokonane na polskich oficerach i polskiej inteligencji w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Od 17 września też zaczyna się gehenna Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, którzy zsyłani byli w głąb nieludzkiej ziemi w kolejnych wywózkach lutowej, czerwcowej w 1940 roku i kolejnej w 1941. A tak wkroczenie Sowietów do Kowla wspominała Eugenia Borkowska. Przyszli tacy dziady, wyglądali okropnie, jakby byli sami w niewoli ze 20 lat, mieli szynele oberwane, na nogach mieli chyba ceratowe buty albo czegoś innego, posmarowane dziechciem. I co najważniejsze, były takie ogromne zdjęcia, gdzie orzeł polski, piękny, w koronie, a z boku sowiecki żołnierz w tej budzinowce z karabinem, a na tym bagnet i do tego orla. Tak, wkroczenie Sowietów do Białego Stoku wspominał Tadeusz Czerkawski. Wkroczyła Armia Czerwona. No, wrażenie okropne, zachowywali się bardzo butnie, uważali, że wszystko było źle. Opowiadali niesamowite rzeczy, takie głupoty, że prości ludzie śmiali się z tego, co oni mówili, że tylko Armia Czerwona i tylko Związek Radziecki, tylko towarzysz Stalin. Odczułem to potem na własnej skórze, kiedy zostałem aresztowany i skazany na łagry archangielskiej obłości. W głąb Związku Sowieckiego zesłano kilkaset tysięcy Polaków. Mirosław Popławski wspomina, że pobyt na zesłaniu był koszmarem. Jak żeśmy przyjechali, od razu powiedziano nam tak. 3 lata nie ma prawa już was tu być więcej. W pierwszym roku 30% ludzi zginęło. Kto pracował, to dostawał chyba 300 czy 400 gram chleba czarnego. Do tego lura. Od razu rzucił się i szkorbut, i szkarlatyna, i tyfus. Najbardziej tragiczna to dla mnie była robactwo i meszka. No i głód. Wielu z Polaków do ojczyzny nigdy nie wróciło. Jan Konrad Stawiarski wspominał, że na Syberii przeżył rodzinną tragedię. Wyjeżdżając na Sybir miałem lat 8, ale tam były takie dwa ogromnie przykre, straszne, tragiczne wydarzenia. Aresztowanie mojego ojca, którego później nie widziałem przez kilkanaście lat, bo był w łagrach. No i śmierć mojej babci. Kopałem grób z marzniętej ziemi, a z ukradzionej bramy robiłem trumnę. Związek Sowiecki zajął terytorium Polski o powierzchni blisko 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkany przez około 13 milionów osób. Wśród nich było około 5 milionów Polaków. Pozostali to Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. A materiał na temat Światowego Dnia Sybiraka przygotował Witold Banach. Zerkam jeszcze raz do kalendarza. 91, 17 września to był wyjątkowy czas nie tylko dla fanów Guns N' Roses, ale także od jego Osborna, którzy dostali album No More Tears. Yeah.